Nasisi plata nyaso pona koluka yo Nakuta yo wapi mama Babo tiba yo balingite wapi ma Sheri inga na koko kate Na koko to ozambe Bolingo na biso iko minde ko bangisa Eko mindeko bangisa neligi mote mananga Walingo na biso iko mindeko bangisa Eko mindeko bangisa neligi mote mananga Hey neligi abalo langoe, pesa mote mako Lingite wapima Sheri inga na koko kate Na koko ndo wazambi Nanako obele nanako Bolingo na biso eko mindeko bangisa Eko mindeko bangisa Neli mote mananga Bolingo na biso eko mindeko bangisa Eko mineko bangisa neli mote malanga Hey! Neli ya kanito ya banama Hey neli ya balolango Neli ya kanito ya banama Adon, adon, adon.